costele, parcă-i chipul mamii mele. Ai la la la, e la e la e la, e la la e la. Fac cruce și zâng mulțam, pentru ce mai cuță am. Ai la la la, e la e la e la, la la e la e la la. Ai la la la, e la e la e la, e la e la e la. Daruri n-aștepți de la nimeni, nu mă vrei să ne vezi bine. Ai la la la, e la e la la la la la la la. Ai la la la, ai la, ai la, ai la, ai la, ai la, ai la.